strasznie pohałasował na zakończenie. Ale to właśnie podoba mi się w tym utworze Douglasa Dera, zatytułowanym Rex. Najpierw prowadzi nas przez nieomal romantyczną opowieść, czarując głosem i muzyką, a na końcu to wszystko nabiera mocy, to wszystko nabiera wielkiego zniszczenia. A teraz ci, którzy w muzyce pozornie wiążącej się, czy też kojarzącej się z gwałtownością czy zniszczeniem, szukają światła. Nazywają się Ox 88 i w tym roku zobaczymy ich na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Ox 88, duet, można powiedzieć legendarny duet, jeżeli chodzi o muzykę techno-bass, bo tak nazywają gatunek, który jest im najbliższy. Dwóch inteligentnych i doświadczonych na scenie w Detroit muzyków, którzy właściwie przez całe życie muzyczne zajmują się udowadnianiem, że to, co jest niezwykle techniczne, może opowiadać o tym, co najczulsze i najdelikatniejsze w człowieku. Universe. Drugie nagranie OX88 za nami, a przed nami jeszcze jedno. Bardzo się cieszę z tego powodu, że będzie można się z tymi czarodziejami, czy też naukowcami, szalonymi naukowcami, nawiązując do tytułu ich płyty muzyki techno, spotkać w Katowicach na żywo. Na początku swojej kariery, jeszcze pod koniec lat 80., ich pierwsze występy odbywały się praktycznie całkowicie na żywo. Nie mieli sekwenserów, nie mieli takich komputerów, jakich używają teraz. W związku z tym większość rzeczy podczas swoich setów wykonywali na żywo. OX88 przyjeżdżają do Katowic na festiwal i to jest świetna informacja, bo to jest naprawdę szansa na spotkanie się z tymi, którzy o muzyce bardzo ogólnie nazywając elektro, wiedzą wszystko. To jeszcze jeden utwór od nich. DJ Electronic Sounds. Techno music all around. Synthesizer synthetic. Remake music mechanic. Electronic circuitry. Program music industry. Laptop data magazines, musical computer screens. Black Tokyo. Black don't you know? Black Tokyo. Black Tokyo. Black Tokyo. Black Tokyo. Black Tokyo. Black Tokyo. Black Tokyo. Black Tokyo. Black Tokyo. Ox 88 wywołali tutaj przed chwilą Tokio. A skoro Tokio zostało wywołane, to ja nie mogę się oprzeć. We'll be right back. nieziemsko opanowane i nieziemsko wciągające do swojego świata dziewczyny z Nissan and Mondai, to za nami. Przypomnę, że tytuły także tego utworu na stronie polskieradio.pl/trójka, tam naprawdę można znaleźć zakładkę audycje i dwie litery PS. Za kilkanaście minut całość pojawi się na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra. Nils Fram połączony z Ann Miller. Dwa razy Nils Fram w pierwszym utworze, Long Enough, ramię w ramię z Anne Miller, a potem Nils Fram i jego cztery ręce. Nieco więcej niż cztery ręce mamy w zespole Lotto. I tu ponownie wracamy do muzyki, która będzie wymagała niezwykłej precyzji podczas występu na żywo i będziemy mogli to sprawdzić na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Lotto, ale też pewne nawiązanie do duetu Ox 88. Oni kiedyś powiedzieli, że wychowali się w latach popularności filmów science fiction, kiedy komiksy i czytanie komiksów było bardzo ważne i to w pewnym sensie kształtowało ich świat. Świat, który do tej pory jest dla nich intrygujący. Wynalazków, sprawdzania ludzkich możliwości, granic tych możliwości, no i oczywiście technologii, które w życiu człowieka odgrywają coraz większą rolę. Nie tylko o tym, ale także o tym, tak zawsze czuję, kiedy słucham tego utworu, Lotto ze swojej ostatniej płyty na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję za te dwie godziny, Agnieszka Szydłowska. Dobranoc.